Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Pani Gochna napisała, że kiedyś rozmawiając z pacjentem zapytała, czy odczuwa zaduszki. 7 trójek na początku 22, program trzeci po 17:00, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Pierwszy dzień lutego, piątek, czas na serwis. Romuald Wójcik. Stany Zjednoczone zawieszają układ o zakazie produkcji rakiet średniego zasięgu. Rosja grozi niekontrolowanym wyścigiem zbrojeń. 10 milionów złotych miały stracić koleje na niekorzystnej umowie o ochronę podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią w niemal całej Polsce. Stany Zjednoczone od jutra zawieszają przestrzeganie porozumienia o zakazie produkcji rakiet średniego zasięgu. Za pół roku traktat może już być całkiem nieaktualny. USA od lat apelowały do Rosji, by zaprzestała produkcji i testowania broni naruszającej ten układ. Zdaniem specjalistów z krajów NATO bez rezultatu. O reakcji Rosji Maciej Jastrzębski. Moskwa twierdzi, że nie łamie układu INF i zgłasza gotowość do przedłużenia jego obowiązywania. Jednocześnie przedstawiciele rosyjskiego resortu obrony i spraw zagranicznych straszą zachodnich partnerów rozpętaniem niekontrolowanego wyścigu zbrojeń. Krótko przed ogłoszeniem przez Waszyngton decyzji o zawieszeniu przestrzegania INF, wiceszef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ryabkow oświadczył, że Rosja nie będzie nikomu grozić, a jedynie zajmie się swoim własnym bezpieczeństwem. Natomiast rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zarzucił Stanom Zjednoczonym niechęć do prowadzenia rozmów z Rosją. Już po tym, gdy Waszyngton poinformował o zawieszeniu przestrzegania układu, szef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Leonid Słucki wyraził opinię, że Rosja nie może ulegać żądaniom Stanów Zjednoczonych i w związku z tym nie powinna likwidować żadnych rakiet. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Akt oskarżenia przeciwko byłemu zarządowi PKP SA trafił do sądu w Warszawie. Chodzi o niegospodarność w umowie na ochronę podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Umowę podpisano bez sprawdzenia możliwości policji, SOK i spółek kolejowych, mówi prokurator Marcin Saduś. Wskutek zawarcia tej niekorzystnej umowy wyrządzono w majątku spółki szkodę w wysokości 2 337 tysięcy złotych. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10. W przypadku pozostałych 3 byłych członków zarządu PKP prokurator przedstawił zarzut nieumyślnej gospodarności. Przestępstwo takie zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Łącznie prokuratura postawiła zarzuty 11 osobom. Konfederacja Lewiatan wyraziła zaniepokojenie falą zatrzymań i aresztowań przedsiębiorców w ostatnich dniach. Organizacja podkreśliła, że nie przesądza o odpowiedzialności osób, wobec których prowadzone są postępowania. Jednak, jak napisano w oświadczeniu, atmosfera zastraszania i podejrzliwości nie sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej. Senatorowie zakończyli debatę nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Polega ona na 4 głównych zmianach. Jedna z nich dotyczy garaży i miejsc postojowych. Inna wysokości bonifikaty przy jednorazowej opłacie przekształceniowej, mówi wiceminister inwestycji Artur Soboń. Pierwsza dotyczy kwestii zmiany stawki z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste albo opłaty przekształceniowej, jeśli te garaże przekształcają się z użytkowania wieczystego na własność, z 3% na 1%. Po drugie, tam gdzie samorząd dał wyższą stawkę bonifikaty niż ta, która obowiązuje na gruntach Skarbu Państwa, wojewoda w drodze zarządzenia zawsze wyrówna do tej stawki, jaką dał samorząd. Nowe przepisy mają pomóc także tym, którzy pod koniec roku otrzymali informacje o znaczącym podniesieniu opłaty za użytkowanie wieczyste. W serwisie trójki teraz ostrzeżenie przed gołoledzią. Według zapowiedzi synoptyków, późnym wieczorem nad Polskę nasunie się front z marznącymi opadami deszczu. Opady te będą występowały najwcześniej w godzinach przed północą na obszarze Polski Środkowej, w takim pasie od zachodnich granic aż ku wschodnich, a z kolejnymi godzinami, czyli wraz z upływem nocy, te opady będą przesuwały się w kierunku na północ i myślę, że pod koniec nocy obejmą już prawie całą północną połowę kraju. Mówiła Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii. Synoptycy ostrzegają też przed silnym wiatrem. Porywy na szczytach Tatr mogą tego wiatru halnego już dzisiejszej nocy i jutrzejszego dnia osiągać 140 km na godzinę. Podobnie w Sudetach, tam będzie prędkość wiatru osiągać około 110 km na godzinę. Na terenach podgórskich do 90. Jutro dzień otwarty w centrach onkologii, organizowany z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. Będzie można skorzystać z bezpłatnych porad, konsultacji, badań na terenie całego kraju, mówi Janusz Madej, prezes Polskiej Unii Onkologii. możliwość rozmowy z onkologami, możliwość zapoznania się, jak zdrowo się żywić, jakie stosować zasady zawarte w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Służymy swoją radą, pomocą. Jeżeli nie tego dnia, to będziemy zapisywali na poszerzone konsultacje w następnych dniach. Centra onkologiczne będą jutro czynne od 9 do 14, a listę placówek, które uczestniczą w akcji, można znaleźć na stronach Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Unii Onkologii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Jan Kałucki. Zakończyła się pierwsza seria pierwszego w tym sezonie konkursu Pucharu Świata w lotach narciarskich. Tego trofeum nie ma jeszcze w swojej kolekcji Kamil Stoch. Może w tym roku się uda. Zmagania na mamucim obiekcie w Oberstdorfie śledzi Jakub Niziński. I mam wrażenie, że Kamil Stoch rozpoczął atak na tę małą kryształową kulę w lotach, bo nasz zawodnik po pierwszej serii w Oberstdorfie prowadzi 233 metry z obniżonego rozbiegu. Jakby tego wszystkiego było mało, Piotr Żyła na miejscu drugim, 236 metrów. Stefan Kraft, który ostatnie konkursy Pucharu Świata wygrywał, zajmuje miejsce trzecie. Na miejscu piątym jest Dawid Kubacki, a Jakub Wolny jest na miejscu ósmym. No i dla Jakuba Wolnego ta pierwsza seria też była wyjątkowa. 223 metry Polaka powoduje, że to jest jego nowy rekord życiowy. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po pierwszej serii Ryoyu Kobayashi, dopiero 12. Kamil Stoch ma 10 punktów przewagi nad Żyłą, 15 nad Kraftem, no ale biorąc pod uwagę te odległości, które można osiągać w Oberstdorfie na mamucie, to są punkty, które jednak rywale mogą odrobić, a więc jesteśmy optymistami i czekamy na drugie dobre skoki biało-czerwonych. Tak dobrze dawno nie było, lada moment rozpocznie się seria finałowa, a tymczasem rozlosowano pary półfinałowe piłkarskiego Pucharu Króla. Kibice mogą być wdzięczni losowi, bo Walencja trafiła na Real Betis, a Real Madryt na FC Barcelonę. To oznacza, że czekają nas dwa mecze określane jako El Clasico. Pierwsze starcie już za 5 dni, rewanże zaplanowano na 27 lutego. I jeszcze jedna informacja ze świata piłki nożnej. O futbolu w wydaniu azjatyckim mówimy dość rzadko, ale w tym wypadku trzeba zrobić wyjątek. Reprezentacja Kataru po raz pierwszy w historii sięgnęła po Puchar Azji. W finale drużyna z Półwyspu Arabskiego wygrała z Japonią 3-1. Co ciekawe, Katar w całym turnieju stracił tylko jednego gola. Biorąc pod uwagę, że jest to drużyna, w którą zainwestowano ogromne pieniądze, a docelowo szykuje się do Mistrzostw Świata w 2022 roku, to strach się bać. A skoro już mowa o dużych pieniądzach, to Polski Związek Piłki Nożnej rozszerzył współpracę z oficjalnym sponsorem rozgrywek o Puchar Polski. Turniej zyskał nową nazwę, a zwycięzca inkasuje aż 3 miliony złotych. To trzykrotnie więcej niż w poprzednich latach. Prezes PZPN Zbigniew Boniek ma nadzieję, że wyższe nagrody wpłyną na poziom rozgrywek. W tym roku już się podnieśli, że zwycięzca pucharu dostaje 3 miliony, a suma nagród jest ponad 6. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za rok. Natomiast, no, jak to się mówi, pieniądz pomaga w zrobieniu jakości. Natomiast o jakości naszych drużyn, no, to świadczą ludzie, którzy znają się na piłkarzach, którzy wiedzą, kogo do klubu kupić i tak dalej, i tak dalej. No, pieniędzmi tego się tylko nie załatwi. I na koniec bardzo smutna wiadomość. Nie żyje siatkarka Jadwiga Marko-Książek. Była wielokrotną reprezentantką Polski oraz zdobywczynią brązowych medali na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio i Meksyku. Jadwiga Marko-Książek miała 79 lat. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. W nocy, proszę Państwa, na północy kraju początkowo deszcze ze śniegiem, na Suwalszczyźnie śnieg, a wysoko w Karpatach słabe opady śniegu. W północnej połowie kraju przejściowo opady marznące, powodujące gołoleć. Temperatura minimalna od minus 3 do plus 2, w rejonie oddziaływania wiatru halnego lokalnie 7. Wiatr przeważnie umiarkowany na południu, gdzieniegdzie na wybrzeżu także dość silny, na Przedgórzu Sudeckim, Pogórzu Karpackim w porywach do 90 km na godzinę, południowy i południowo-wschodni. Silniej wiać będzie w Tatrach, tam 140 km na godzinę. No, czułem odpowiedzialność, by czegoś znów nie wykonać, ale strach był. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem głodna. Po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i pomóż nam. Bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

To już kwadrans po 17. Program trzeci. Audycja popołudniowa. W nielegalnej ubojni w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie produkowano mięso z chorych, padłych krów, zaopatrywał się m.in. jeden z zakładów przetwórstwa z powiatu nowosądeckiego. Trafiły tam ponad 2 tony podejrzanej wołowiny. Niestety część mięsa została już przetworzona, jest w sprzedaży. Wojewódzki lekarz weterynarii zalecił wycofanie z obrotu wszystkich partii produktów zawierających wołowinę z nielegalnej rzeźni. O sprawie Joanna Porębska. O tym, że wołowina z nielegalnej ubojni trafiła do jednej z przetwórni w powiecie nowosądeckim, inspektor weterynarii został powiadomiony przez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia. Podczas podjętej kontroli okazało się, że w zakładzie jest około 1,5 z ponad 2 ton przywiezionego z Ostrowi Mazowieckiej mięsa. Reszta została przetworzona i trafiła do kilkunastu sklepów i hurtowni na terenie całej Małopolski. W sumie kilka ton produktów zawierających podejrzaną wołowinę. Trzeba tutaj zaznaczyć jedno, że jednym kilogramem mięsa niewiadomego pochodzenia szkodliwego możemy zniszczyć mięso, które zostało zużyte do wyprodukowania 100 kilo jakiegoś wyrobu i to wszystko idzie do utylizacji. Powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu, Mariusz Sztejn, dodaje, że przetwórnia skontaktowała się z firmami, które kupiły wyroby zawierające wołowinę z nielegalnej rzeźni, by wycofały je ze sprzedaży. Sklepy i hurtownie mają też podać swoim klientom numery partii produktów, które już się rozeszły, a zawierały podejrzane mięso. Zakłady te od środy już wycofują te wyroby z handlu detalicznego. O tych wszystkich sytuacjach zostały powiadomione sanepid. Jacek Żak, rzecznik województwa Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, twierdzi, że sytuacja jest opanowana. Cały jakby proces jest monitorowany z naszej strony. My też jakby docieramy do wszystkich innych miejsc, które mogłyby to mięso potencjalnie trafić. Tym, co najbardziej powinno uspokoić osoby, które w ostatnim czasie kupowały produkty zawierające wołowinę, jest to, że mięso, które trafiło do sądeckiego zakładu przetwórstwa z nielegalnej ubojni, zostało przebadane i nie zagraża bezpieczeństwu konsumentów, podkreśla wojewódzki lekarz weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta. Nie mamy żadnej gwarancji, że to mięso pochodziło od krów chorych lub nie daj Boże padłych. Mięso zatem jest bezpieczne, ale nie powinno trafić do sprzedaży ze względu na brak wymaganych pozwoleń. O sprawie Joanna Porębska z Polskiego Radia Kraków. 18 minut po 17. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come. Don't cry, snowman, don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry, snowman, don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and we'll have a leap. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman. Thank you. Sia, program trzeci. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Profesor Katarzyna Kłosińska, by w studiu, by witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Napoje gazowe też pani profesor wychwyciła, prawda? Wychwyciłam, jak tak, tutaj jechałam, ale domyślam się, że to był celowy tak, zabieg. Zostałem najśmieszniejszy na wczasach, by to są napoje innego typu. Ale nie będę tłumaczył teraz jakiego typu, bo byłoby to ryzykowne. Byłoby to ryzykowne tak. O tej porze. I pan Tomasz tymczasem napisał do pani profesor list, pan Tomasz Kopka. Tak, który też prosił, żeby pozdrowić ukochaną małżonkę Olgę, co też niniejszym czynimy. Oczywiście małżonkę pana Tomasza. Otóż pan Tomasz Kopka powiadomił mnie o ciekawej inicjatywie. I redakcja jednego, ta inicjatywa polega na tym, że redakcja jednego z internetowych, widzi pan to tak zaraża jakaś... Taki dzień. Czasopism, które zajmują się transportem publicznym. Taka redakcja rozpisała konkurs na różne słowa, które odnoszą się do nowych zjawisk w tej dziedzinie, czyli w transporcie publicznym. I oczywiście chodziło tutaj o zastąpienie nazw angielskich. No, kiedyś, pamiętam, organizowano takie różne konkursy. Wydaje mi się, że słowo podomka na przykład powstało w wyniku właśnie takiego konkursu, dobrze, prawda? Dobrze, pan redaktor pamięta, a dokładnie to było w 1950 roku. Jedno z pism kobiecych zwróciło się do czytelniczek z taką prośbą, żeby zastąpiły, wymyśliły słowo, które by zastąpiło germanizm, a jak wiadomo, wtedy zaraz po wojnie te germanizmy były silne w języku. Tak, i nie tylko silne, ale tępione. Żeby zastąpiono szlafrok i wtedy były różne propozycje i wygrała ta podomka. I rzeczywiście podomka się przyjęła. No ale szlafrok też pozostał. Bo co jakby co innego znaczy, prawda? To znaczy podomka się nie utrzymała w tym znaczeniu, w którym szlafrok, inaczej mówiąc, szlafrok bierzemy na basen, a nie podomkę. A w podomce, albo też w szlafroku chodzimy po domu, ale raczej w podomce chodzimy po domu. No w każdym razie szlafrok jest na basen. A w ogóle to nie wiem, czy państwo wiedzą, że pierwszym chyba, tak jak udało mi się dotrzeć, konkursem nazewniczym, był taki konkurs ogłoszony w 1913 roku przez specjalistyczne takie pismo, które tam chodziło o zastąpienie słowa kelner, który też jest germanizmem. No i wygrała nazwa, proszę państwa, uwaga, kto stoi, to niech usiądzie, stołowy. Miało być kelner to miał być taka nazwa stołowy, na szczęście się ta nazwa nie przyjęła. I potem były inne konkursy, na przykład w połowie lat 60. Próbowano wymyślić taki czasownik, który by nazywał poruszanie się kosmonauty w tej próżni, po tym jak on opuści kabinę, i tutaj były różne aeronizować, aerodrążyć, albo wypleczać, nie wiem, czy hermecić, grawić, bo to od grawitacji. Mm-hmm. Nie wiem, czy któraś... Nie przyjęło się. No chyba żadna. I z takich ostatnich, które pamiętam, to w 1999 roku jeden z tygodników ogłosił taki konkurs. Polityka. Tak, to była polityka. Ludzie mieli nadsyłać propozycje zastąpienia różnych zapożyczeń i tam były raczej takie zabawne, na przykład stringi. Nie wiem, czy pan redaktor wie, co to w ogóle są stringi. Dużo dobrego słyszałem. A właśnie, bo to na przykład bezwstydki albo gołopupki były. A na przykład laptop to miał być nośputer, a casting na przykład, co mi się bardzo podoba, licobór czy twarzołap. Twarzołap, ale też się to nie przyjęło. No nie, bo to chyba bardziej żart był. Zresztą to chyba bardziej chodziło o zabawę językiem i o taką refleksję. A jak jest z tymi propozycjami, o których pisze pan słuchacz? Pan Tomasz, otóż tutaj trzeba było wymyślić nazwy, tak jak już mówiłam, na różne zjawiska takie dotyczące transportu. Między innymi, jak wiemy, mamy taki system wypożyczania hulajnóg. I to się nazywa po angielsku scooter sharing. Różne ciekawe propozycje tutaj ludzie nadsyłali. To było współhulanie. To mi się bardzo podoba. Współdzielnoga. Wszędohulajka na przykład. Ale w końcu zwyciężył hulaj sharing jako taka nazwa najbardziej specjalistyczna. No więc właśnie chciałem powiedzieć, że ja doceniam te próby, bo prawda? To jest po prostu ciekawa zabawa i fajna. No właśnie, to współhulanie. Ale czasami jest to karkołomne i często się po prostu nie udaje, nie da się. Często się, znaczy można, może by się i dało, i tutaj jak widać ten hulaj sharing, myślę, że się może przyjąć jako skuter, no bo mamy skuter sharing, tutaj hulaj sharing jako taki trochę taka kalka, bo no, to ma takie największe, że tak powiem, największy potencjał specjalistyczny. To słowo, taki hulaj sharing, przez to, że jest ten sharing angielski, czyli dzielenie, zdanie się jest takie trochę jakby specjalistyczne. No tak, ale udało się w połowie. Udało się w połowie. Ciekawe w każdym razie takie konkursy dają ludziom, pozwalają no, się zastanowić nad językiem. Trochę. Pan Tomasz z Poznania pyta, dlaczego mówimy, piszemy wyprzedaż, skoro przecież jest sprzedaż. Dlaczego zatem pyta nie wysprzedaż? Tak, otóż dawniej istniał czasownik przedać, bez przedrostka, tylko przedać. Tak, nawet Kmicic rozmawiając z Radziwiłłem, on mu konia nie chce przedać, by jeno pod opiekę ostawić. No właśnie, przedać. I od niego jako dokonany, tak jak mamy na przykład kończyć, skończyć, powstał sprzedać, czyli było przedać, sprzedać. I przedrostki dodawano właśnie do tego pierwszego, czyli na przykład mamy zaprzedać się, a nie zasprzedać się, prawda? Prawda. I stąd też, dlatego też jest wyprzedaż, wyprzedać, najpierw wyprzedać i od tego czasownika wyprzedać jest wyprzedaż. Ale też muszę powiedzieć, że ta wysprzedaż... Jest poprawna to forma? No ja jej nie cierpię, chociaż powiedziałabym wysprzedać ten czasownik i utworzony od niego rzeczownik, no niektóre słowniki rejestrują już jako takie dopuszczalne, potocznie, no na zasadzie takiej analogii do innych. Znaczy inaczej mówiąc, dlatego, że teraz podstawowym czasownikiem jest sprzedać, a nie przedać. Ale trzymajmy się jednak wyprzedaży, a nie wysprzedaży. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Kłosińska. Zawiązał panience serce i ręce, sam rąk związanych się z to nić, nie sposób jej zbyć, związanych nie wyswobodzę rąk. Zgubionych wołam słów, rozpierzchłych szukam snów, nie wyrwę rąk z najokrutniejszych. Kłamał ci? Ależ tak, próżno się gryźć. Miłość zwiódł, serca nie wart był. Zerwę z nim, ależ tak, tylko nie dziś. Jutro też mi braknie sił. Związane mam ręce, serce w udręce wydam. Sam skargi się zło. Pajęcza to nić, nie sposób jej zbyć, związanych nie wyswobodzę rąk. Zgubionych wołam słów, rozpierzchłych szukam snów, nie wyrwę rąk z najokrutniejszych pęt. Związane mam ręce już po piosence. To Joanna Kulik, Młynarski, Masycki, Jazz Camerata, Varsoviensis. Pani Katarzyna napisała, historia prawdziwa. No, jeśli pani Katarzyna dotyczy pana Michała, to przyznam, że znam, ale dzięki pani z przyjemnością raz jeszcze przypomnę. Otóż słuchaczka pisze do mojego znajomego o nazwisku Rusinek. Dzwoni pani z pewnej dużej firmy. Pada pytanie, czy ja rozmawiam z panem Rusinek? Kolega mówi, tak, ale ja się deklinuję. Panie miłym głosem, a to przepraszam, zadzwonimy kiedy indziej. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Indeks PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w styczniu 48,2 punktu, co oznacza wzrost o 0,6. Jak mówi ekspert gospodarczy Piotr Kruczyński z biura Xelion, wpływ na kondycję polskiej gospodarki ma gospodarka całej Unii Europejskiej, a w szczególności Niemiec. Nie ma w tym niczego dziwnego, jeżeli się spojrzy na PMI odpowiednie dla Niemiec, na przykład dla całej strefy euro, w której utrzymujemy potężne stosunki. Również zachowanie niemieckiego indeksu Xetra DAX ostatnio pokazuje, że gospodarka niemiecka słabnie. No a to się siłą rzeczy przenosi na nas i na razie to widać tylko i wyłącznie w tych wskaźnikach wyprzedzających. Ekspert dodaje, że spowolnienia gospodarczego w naszym kraju można się spodziewać jeszcze w tym roku. To nie będzie w Polsce recesja, na pewno nie będzie wzrost gospodarczy. Dobrze powyżej 3%, być może w pobliżu nawet 4%, to zależy od sytuacji na linii Stany Zjednoczone-Chiny. Jeżeli tam się dogadają Xi Jinping z prezydentem Trumpem, no to wtedy będzie to bliżej 4%. Jeżeli się nie dogadają, no to może być nawet poniżej 3%. Wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza oczekiwaną poprawę nastroju w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że menadżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. Polacy kochają latać. W roku 2018 padł kolejny rekord ruchu pasażerskiego na naszych lotniskach. W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku z 14 polskich lotnisk skorzystało łącznie prawie 46 milionów pasażerów. Taki wynik oznacza wzrost o około 14% w porównaniu do roku poprzedniego, gdy również chwaliliśmy się rekordem. Tyle, że na poziomie nieco ponad 40 milionów pasażerów. Dziś ostatni dzień tygodnia. Sytuację na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie podsumuje teraz Emil Łobodziński, dom maklerski PKO BP. W tym tygodniu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zawitała lekka korekta ostatnich wzrostów. Indeks zarówno spółek dużych, jak i średnich w zasadzie poruszał się bokiem i oba indeksy nie zmieniły istotnie swojej wartości. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na kolejne dobre zachowanie spółek małych z indeksu SWIG80. Polski rynek w tym tygodniu był relatywnie słabszy w porównaniu do rynków zagranicznych. Te z kolei wzrosły za sprawą przede wszystkim informacji dotyczącej łagodniejszej postawy amerykańskiego banku centralnego. Czynnik ten jest sprzyjający dla rynków akcyjnych, w tym przede wszystkim dla rynków rozwijających się, w tym również dla Polski. To jeszcze na zakończenie rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,75 zł, za euro 4,27 zł, za dolara 3,72 zł, za funta brytyjskiego 4,85 zł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu mamy nowy numer jeden z drugiego na pierwsze. Dwa ognie, Fisz, Emad, tworzywo. Dziękujemy bardzo. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.

Tu trójka, 20 minut do 18. Zaatakował pasażerkę, wdał się w awanturę z kierowcą, a na koniec uciekł z autobusu przez okno. Takie dramatyczne sceny rozegrały się w Krakowie, a to, co wydarzyło się później, wygląda jak scenariusz filmu. Starszy pan zaczepił młodą kobietę. Pan Paweł, świadek zdarzenia. Niestety pan nie poprosił, aby ona postąpiła mu miejsca, tylko po prostu zaczął na nią krzyczeć. Po czym zamachnął się na kobietę, pociągnął ją bardzo mocno za włosy, rozległ się pisk w autobusie. Nikt nie zareagował. Ale w związku z tym, że był to atak i to w dodatku dosyć taki agresywny. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK w Krakowie. Kierowca zgłosił to na główną dyspozytornię ruchu, opisał całą sytuację. I na miejsce została wezwana policja. Starsza aspirant Barbara Szczerba. Wczoraj około godziny 19 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w autobusie linii 704 znajduje się agresywny pasażer. Został zablokowany autobus, zostały zamknięte drzwi i żaden z pasażerów nie mógł wtedy wyjść. Staruszek kręcił się w ogóle po autobusie, aż w końcu wpadł na pomysł, że z tyłu otworzy lufcik, ten u góry. Takie okienko. Bardzo małe okienko, bardzo wąskie. Kierowca to zauważył, krzyczał w ogóle do niego, przecież pan nie przejdzie. Ale staruszek wciągnął brzuch i zaczął wychodzić. Próbowałem jeszcze go złapać za nogę, ale już nie zdążyłem. Zauważyłem dwóch gimnazjalistów, prawdopodobnie krzyknąłem do nich, żeby go łapali. Tak po prostu, nie wiedzieli po co, ale pobiegli na szczęście za nim. Świadkowie zdarzenia wskazali przybyłym na miejsce policjantom mężczyznę, który się oddalał. Funkcjonariusze podjęli względem niego interwencję, wylegitymowali 78-letniego krakowianina. Mężczyzna tłumaczył, że zdenerwował się bardzo tym, że kobieta nie ustąpiła mu miejsca w autobusie. Oczywiście dziewczyna musi teraz wnieść pozew oficjalny, jeśli chcemy ukarać staruszka i pokazać innym, że nie są bezkarni. Koniec końców złapała go policja, natomiast niestety skutek uboczny jest bardzo przykry. Mówi miejski aktywista Jacek Mosakowski, współtwórca Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Bo kierowca w czasie tych zdarzeń, jednocześnie właśnie walcząc z pasażerem, rozmawiając z innymi pasażerami i jeszcze próbując ogarnąć sytuację na drodze, no niestety popełnił błąd i wjechał w autobus, który stał przed nim. Więc poleciała przednia szyba, no i dużo więcej zniszczeń w tym autobusie. Trochę pewnie jest niesprawiedliwe, że jednoznacznie oskarża się kierowcę o spowodowanie tej kolizji. Pod waszym wpisem na Facebooku wiele osób prosi o zorganizowanie zbiórki, która miałaby pokryć ewentualne koszty albo ewentualną karę dla tego kierowcy. Jeśli rzeczywiście by się okazało, że kierowca musi ponieść finansowe konsekwencje, że ubezpieczenie tego nie pokrywa, to rzeczywiście zorganizujemy taką składkę, bo no, według nas zachował się przyzwoicie profesjonalnie, no to po prostu było takie no, niedopatrzenie. No, jest duże zainteresowanie, widać, że dużo osób chce wesprzeć, pomóc temu no, Bogu ducha winnemu kierowcy. Oczywiście widziałem i te komentarze, które pojawiły się w internecie. Na razie w ogóle nie ma żadnej dyskusji, stwierdzenia, że ktoś zostanie ukarany. My na pewno sobie to wszystko jeszcze będziemy wyjaśniać. Czy takie sytuacje, agresywni pasażerowie, zdarzają się często? Nie da się ukryć, że niestety są osoby, które atakują innych pasażerów. Są też takie przypadki, gdzie atakowany jest nasz pracownik, czyli nasz kierowca autobusu czy motorniczy. Nawet niedawno mieliśmy taką sytuację, że została zaatakowana nożem jedna z naszych motorniczych. Nie dzieje się to na szczęście często, ale rzeczywiście co jakiś czas dochodzi do takiej sytuacji. Mam nadzieję, że wiele osób, mieszkańców Krakowa, włączy się jakaś empatia i zaczniemy zwracać na takie sytuacje uwagę, bo tak naprawdę jeśli jesteśmy w tłumie, to każdy patrzy na każdego, ale tak naprawdę musisz patrzeć na siebie. Z Krakowa relacjonowała Teresa Gut. Swoją drogą to może zastanawiać, czy 78-latek potrzebował miejsca siedzącego, skoro był tak sprawny, że udało mu się wyskoczyć przez okno autobusu. Program trzeci. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. Z nami profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, a także dr Karolina Zioło-Pużuk z Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Jest ruch w politycznym interesie. Pytanie tylko, czy przełoży się on na zmianę układu sił w polskiej polityce. Przed nami, bo już w niedzielę, konwencja organizowana przez Roberta Biedronia. Ma powstać nowy ruch z nową nazwą, no i nowymi hasłami. Czy Robert Biedroń ma szansę zawojować polską politykę, czy też to będzie taki koloryt, ale nic więcej, nic poza tym, pani profesor? Właśnie, co to znaczy zawojować polską politykę? Na pewno jest bardzo aktywny w przestrzeni publicznej i to dla startu do polityki jest czymś podstawowym, to znaczy jest to warunek wstępny, aby próbować zaistnieć w polityce. Natomiast jest pytanie, w jakiej konfiguracji Robert Biedroń i jego ruch mogą startować w wyborach do Europarlamentu i potem do wyborów w Polsce, dlatego że moim zdaniem ta konfiguracja jest nieuchronna, bo wydaje się, że jest to na tyle świadomy polityk, że rozumie, że aby osiągnąć sukces w polityce, to ze względu na ordynację wyborczą trzeba iść w jakimś bloku. Ale i teraz jest pytanie o zdolność do tego, żeby być w bloku, czyli o zdolność do zawierania pewnych kompromisów personalnych i programowych. Ale ja uważam, że to warunkuje powodzenie Roberta Biedronia. Ale jak na razie zdaje się, że Robert Biedroń nie jest gotowy na te kompromisy. Dziś mówił, że no jest zagorzałym przeciwnikiem PiS-u, ale daleko jest mu też do Platformy Obywatelskiej. A więc na razie, jak się zdaje, wyklucza tę koalicję. Pytanie, czy będzie musiał zmienić zdanie? Czy będzie chciał zmienić zdanie? Pani doktor. Dziś zdania zmieniać nie musi, bo na nieistniejącą partię bez nazwy i z na razie dwoma postulatami programowymi, a na pewno z precyzyjnym jednym, otrzymuje 10% od ludzi na wejście. Czyli bardzo dobry wynik. Nie wiem, czy wyjątkowo dobry, bo były też takie partie, które zaczynały od 20, tak? Więc Nowoczesna chociażby. Więc to nie jest na początek jakiś rewelacyjny wynik, ale na pewno dający już możliwość podziału w mandatach, zarówno w parlamencie, w przypadku głosowania do Parlamentu Europejskiego, jak i polskiego. I ja sądzę, że on będzie konsekwentnie wybierał właśnie taką trzecią drogę, choć oczywiście nie pod względem ideologicznym, nie nawiązując tutaj do tych skojarzeń, która będzie pomiędzy Platformą a PiS-em, bo już kolejne wybory, gdyby tak się udało, to byłyby to trzecie wybory w Polsce, gdzie to się udawało, bo był ruch Palikota, teraz jest Nowoczesna, której już nie ma, ale weszła do parlamentu, i ruch Kukiza jeszcze trwający w sondażach, i teraz mógłby być to ruch Biedronia. No właśnie, to dochodzimy do ciekawego pytania. Czy w ogóle jest szansa na przełamanie w Polsce tego duopolu Platformy i PiS-u, bo to są te dwie główne partie i wokół nich właściwie kręci się świat i dookoła mamy przystawki. Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak zdiagnozujemy polskich wyborców. Czyli jeżeli byłoby tak, że aktualna wersja polityki, takiej nasyconej skandalami, aferami i innymi negatywnymi zdarzeniami, już Polakom nie pasuje, to moim zdaniem będą szukali właśnie tej trzeciej drogi. I tutaj różne oferty polityczne mogą być, bo to może być nie tylko Biedroń, bo też po prawej stronie dzieje się niezwykle ciekawie, ale jeśli to jest tak, że Polacy mają dość, to i tak definiowanej sceny politycznej, bo przecież ten duopol jest właśnie konfliktogenny dla tak zwanych politycznych plemion, no to wtedy być może jakaś szansa jest. Ale zwróćmy uwagę, moim zdaniem w tej chwili Robert Biedroń jest istotną konkurencją dla Platformy Obywatelskiej. Jest groźniejszy dla Platformy niż dla PiS-u. Tak mi się wydaje, jest groźniejszy dla Platformy Obywatelskiej, bo mniej więcej o ten sam elektorat będą konkurować, zwłaszcza że Platforma usiłuje nam teraz powiedzieć, że skręca w lewo, czego przykładem jest ostatnia konwencja pod tytułem Kobieta, Polska, Europa. O to takie dość istotne zabarwienie właśnie lewicowe ta konwencja miała. Być może Polacy mają dość, mówi pani profesor, a być może nie mamy dość i ten układ duopolu między Platformą a PiS-em nam odpowiada. wiemy, kto jest naszym wrogiem, wiemy, z kim jesteśmy, gdzie są wytyczone wszystkie linie, znamy odpowiedzi na prawie wszystkie pytania. Pani doktor. Poruszanie się w tym duopolu, który bardzo dobrze znamy, na pewno dosyć paradoksalnie może powodować pewne poczucie bezpieczeństwa, bo mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać po jednej stronie i czego możemy się spodziewać po drugiej stronie. W zeszłym tygodniu ukazały się badania, które powstały na Uniwersytecie Warszawskim, mówiące o tym, kto ocenia gorzej czyj elektorat. Czy to jest elektorat właśnie Platformy Obywatelskiej, czy Prawa i Sprawiedliwości, jak ludzie siebie postrzegają. I widać, że jakoś odnajdują się też właśnie w tym duopolu. Sobotnia konwencja Platformy Obywatelskiej i to, co się działo później w mediach społecznościowych, bo to też trzeba dodać jednak jeszcze jedną platformę działania bardzo ważną, czyli to, co się dzieje w mediach społecznościowych jako arenę walki politycznej, pokazało to, co mówiła pani profesor, że zagrożenie dla Biedronia i Platformy Obywatelskiej, oni między sobą toczą tą bitwę, tak? Nie inaczej. Bo... Czyli PiS się cieszy, jak rozumiem. Myślę, że jest mu wszystko jedno chyba. Chyba nie do końca, bo teraz jeszcze musimy powiedzieć, co jest po prawej stronie, bo są tam ciekawe inicjatywy. I no mamy Roberta Gwiazdowskiego, tak? Znanego Robert Gwiazdowski komentatora. Z bezpartyjnymi samorządowcami. To jest po pierwsze. Po drugie, to jest Ruch Narodowy z bardzo ciekawymi osobami, ciekawymi dla prawicowego elektoratu, czyli pan Braun, pani Kaja Godek i Korwin. To ale jest bardzo ciekawa... Ale też słyszeliśmy w tym tygodniu, że pan poseł Marek Jakubiak chce zawrzeć jakąś koalicję tak, z Markiem Jurkiem, czyli tak. Mamy Marka Jurka i Marka Jakubiaka, więc to jeśli tylko na tym się skoncentrujemy, jeszcze jest jakaś inicjatywa, nie wiem, czy to jest tylko fakt medialny, ale tworząca się wokół ojca Rydzyka, to po tej prawej stronie też jest bardzo ciekawie i to jest moim zdaniem konkurencja dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli każdy z tych dużych graczy ma swoją konkurencję. Jest pytanie tylko, oczywiście Robert Gwiazdowski mówi, że ma 12 tysięcy ludzi dzisiaj, którzy go popierają, więc to jest bardzo dużo. Robert Gwiazdowski mówi, że mało państwa, mało ingerencji, mało regulacji i generalnie gospodarka wolnorynkowa. On to powtarza od lat oczywiście, więc ja myślę, że jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, że zawodzą nas instytucje państwa w różnym stopniu, różne instytucje teraz, to gdy do społeczeństwa idzie taki przekaz mniej państwa i mniej regulacji, no być może na jakiś podatny grunt to wejdzie. Natomiast oczywiście mówię to samo do tych podmiotów tworzących się politycznych, że też mają szansę pod warunkiem, że znajdą jakąś wspólną płaszczyznę programową i też wspólnie będą występować, bo póki co takie rozdrobnione to też szans nie mają. Czyli mamy ruch po lewej stronie, mamy ruch po prawej stronie. Te najbliższe kampanie to będą kampanie według podziału PiS, antyPiS, Platforma, antyPlatforma, czy też te partie będą walczyły właśnie z tymi mniejszymi ugrupowaniami, które wyrosły z jednej strony po prawej stronie, z drugiej strony po lewej stronie. Czy tutaj będzie to poparcie, które może zaważyć o tym, kto wygra te wybory, a kto je przegra? Pani doktor. Dzisiejszy tydzień, ten tydzień i ocena jego dzisiaj, ja muszę powiedzieć, że dosyć poważnie zmusił mnie do przemyśleń tego, jak będzie wyglądała ta kampania. I obawiam się, że to będzie jednak kampania, w której tak jak Stan Tymiński miał teczki, to w tej przede wszystkim będą taśmy. I ponieważ każdy ma otwartych, tak jak mówiła pani profesor, wiele frontów, zarówno po stronie swojej prawej, jak i po stronie lewej, i każdemu chodzi o te kilka procent, to będzie to raczej gra na taśmy i na skandale i na posądzenia. Kto jest gorszy, tak? Kto ma więcej za uszami? Tak sądzę, bo też ten wniosek z taśm, które drukuje Gazeta Wyborcza i wizerunkowo dla Prawa i Sprawiedliwości, najgorszy będzie moment, kiedy wyborcy tej partii zobaczą i pomyślą, o, są tacy sami jak cała reszta, a oni jednak budowali swój obraz jako kogoś, kto jest całkiem inny. I to może być na przykład szansa dla jakiejś trzeciej siły, która będzie znowu antysystemowa i powie, ja jestem całkiem inny, przychodzę znikąd, ale kto to będzie? Czy to będzie Robert Biedrz, czy to będzie ktoś inny? W tak chaotycznej sytuacji bardzo ciężko przewidzieć. i wcale nie ma gwarancji, że to może być jakiś dobry wybór. Jeszcze nie zapominajmy o dwóch starych partiach, starych, dobrych znajomych, czyli SLD i PSL. I myślę, że te partie też będą podejmowały inicjatywę, aby wokół siebie zbudować jakieś większe koalicje. Nie wiem, czy wspólnie, czy oddzielnie. Na razie wszystko wskazuje na to, że oddzielnie, ale to też są ważni gracze polityczni i myślę, że będą dawali różnymi sposobami znać, że oni ze względu na swoją taką trwałą pozycję mają szansę również na jakiś dobry wynik. I mogą wiele zyskać. To znaczy ludzie mogą chcieć stabilności i takiej pewnej stabilizacji właśnie, której zarówno PSL, który trwa tyle lat, czy SLD, który trwa także tyle lat, może im dostarczyć. Ktoś z drugiej strony może powiedzieć, no dobrze, będę głosował na te mniejsze partie, ale one i tak nie będą miały nic w tym parlamencie do powiedzenia, bo decyduje PiS, ewentualnie PO. Nie, ja myślę, że tym razem będzie taka sytuacja, że ani PiS, ani PO bez koalicjantów nie będą mogły mieć większości parlamentarnej. I obu tym dużym graczom paradoksalnie być może będzie zależało na tym, żeby pozyskiwać jakichś sojuszników. Pozyskiwać, teraz, czyli znowu nie będzie trzeciej siły, tylko będzie wchłanianie? Może nie wchłanianie, ale budowanie jakiejś, mam nadzieję, zdrowej koalicji, bo na wchłanianie to już chyba nie jest ta pora, bo mamy bardzo negatywne doświadczenia z wchłanianiem i to zarówno ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej, czyli te małe partie są ostrożne w zawieraniu koalicji, więc myślę, że będą stawiały bardzo twarde warunki, tak jak dzisiaj robi to Solidarna Polska i partia Porozumienie Gowina. To by też oznaczało, że nie będą za bardzo zwalczać tych ludzi zbliżonych do ich sceny politycznej, czyli właśnie licząc na tą koalicję, że wejdzie więcej partii i będzie można zrobić koalicję, czyli ani PiS nie będzie bardzo walczył z partiami na prawo, ani Platforma nie będzie walczyła ze wszystkim tym, co jest w centrum i na lewo, licząc właśnie na to, że jest możliwa koalicja, bo też jak mieliśmy ten przypadek przed wyborami samorządowymi, kiedy Prawo i Sprawiedliwość bardzo atakowało PSL, no to utrudniło to im jednak tworzenie koalicji później po wyborach samorządowych. Ja myślę, że Nowoczesna, relacje Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej dzisiaj są taką dobrą szkołą dla różnych partii politycznych, co może się stać w sytuacji udawanej współpracy, bo to rzeczywiście była udawana współpraca i udawany szacunek. Więc myślę, że to jest taka przestroga i rzeczywiście ci mniejsi gracze dzisiaj będą się mieli na baczności. Mówimy o tym trzecim biegunie w polskiej polityce, a może to nie jest zła sytuacja, że są właśnie te dwie duże partie, które ze sobą rywalizują. Może to jest dobre dla demokracji, dla stabilności państwa, bo widzimy, co się dzieje, nie wiem, we Włoszech, w Czechach, na Słowacji, gdzie jest po 10 partii i to chyba nie służy. No to by był taki nawet scenariusz do przyjęcia, gdyby nie to, że filozofią tego współistnienia jest kto kogo. Kto kogo pokona, bo tutaj nie mamy takiej tradycji, że ten gracz duży, który jest aktualnie w opozycji, ma coś do powiedzenia. I te dwie partie wzajemnie się jakby rewanżują w takim różnych sposobach marginalizacji wtedy, gdy są w opozycji. I pani doktor, ostatnie zdanie, musimy kończyć. Byłoby dobrze, gdybyśmy mogli się pięknie różnić i szanować w momentach, kiedy ktoś sprawuje władzę, a ktoś jest w opozycji, ale póki tak nie jest, to na pewno tam mnogość tych partii i mnogość możliwości wyboru może być dobra i dla Polski, i dla elektoratu. Bardzo dziękujemy. Profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, dr Karolina Zioło, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Na przykład za laptop Asus z dyskiem SSD 256 GB o wartości 1899 zł. Teraz zapłacisz 475 zł, a resztę za pół roku. A za iPhone 10 64 GB o wartości 3799 zł. Teraz zapłacisz 950 zł, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. ProLiver, składniki suplementu diety chronią, stymulują i wspomagają wątrobę oraz usuwają toksyny. Doskonale. A cholesterol? I do tego ProLiver pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę o ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Cześć.